ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। कल्याणानां निधाप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभुवतु भवतां भूतये राम नाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए किनके पद वंदन किए नाशे विघ्न ने बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जा सुबचन रवि करन कर बंदौ तुलसी के चरण जिन कीन हो जग काज कलि समुद्र बूढ़ तलक्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। चार युगन में भगत जे तिनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरी राखी हो मेरी जीवन मूल। श्री सुरभ्य नमः श्री सुरभ्य नमः श्री सुरभ्य नमः श्री सुरभ्य नमः श्री सुरभ्य नमः श्री सुरभ्य नमः श्री सुरभ्य नमः श्री सुरभ्य नमः श्री सुरभ्य नमः श्री सुरभ्य नमः श्री सुरभ्य नमः श्री सुरभ्य नमः श्री सुरभ्य नमः श्री सुरभ्य नमः श्री सुरभ्य नमः श्री सुरभ्य नमः श्री सुरभ्य नमः श्री सुरभ्य नमः श्री सुरभ्य नमः श्री सुरभ्य नमः श्री सुरभ्य नमः श्री सुरभ्य नमः श्री सुरभ्य नमः श्री सुरभ्य नमः श्री सुरभ्य नमः श्री सुरभ्य नमः श्री सुरभ्य नमः श्री सुरभ्य नमः श्री सुरभ्य नमः श्री सुरभ्य नमः श्री सुरभ्य नमः श्री सुरभ्य नमः श्री सुरभ्य नमः श्री सुरभ्य नमः श्री सुरभ्य नमः श्री सुरभ्य नमः श्री सुरभ्य नमः श्री सुरभ्य नमः श्री सुरभ्य नमः श्री सुरभ्य नमः श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री पत्मेड़ा गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय। श्री हरिद्वार मायापुरी की जय। श्री कुंभ महापर्व की जय। श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। श्री पहाड़ी बाबा नगर खालसा की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। श्री रास बिहारी भगवान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हर हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु श्री रघुनाथ जी की महती कृपा करुणा से भगवान के सप्तपुरी में विग्रह में उनके हृदय देश में अवस्थित श्री मायापुरी हरिद्वार में त्रिभुवन पावनी पतित पावनी विष्णु पादाब्ज संभूता भगवती श्री गंगा जी की अंक में कुंभ महापर्व के इस पवित्र अवसर पर श्री पहाड़ी बाबा नगर खालसा में श्री ठाकुर जी की हनुमान जी की पूज्य संतों की मंगलमयी सन्निधि में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है। आज हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो महान गोभक्त गो उपासक और श्री राम नाम में विजय मंत्र में जिनकी अगाध निष्ठा है श्री हनुमान चालीसा के माध्यम से जो संपूर्ण विश्व में गोरक्षा धर्म रक्षा की एक नवीन क्रांति जागृत कर रहे हैं ऐसे हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धे पूज्य स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज पधारे हैं। ऐसे संतों के दर्शन से ही लगता है कि अब कुंभ में आना सफल हो गया। परम पूज्य गो ऋषि गो उपासक श्री पथमेड़ा महाराज परम पूज्य स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज भी कुंभ के अवसर पर यहाँ विराजे हैं और विधिवत श्री राधा कृष्ण बाल व्यासी के मुखारविंद से प्रातःकाल मानस जी का स्वरबद्ध संगीतबद्ध पारायण हो रहा है नवान्न पारायण। अपराह्न में सत्संग भी चलता है और यज्ञ भी हो रहा है। गो उपासना गो सेवा और गो रक्षा की एक क्रांति पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी के मंगलमय सानिध्य में प्रस्तुत हो रही है। हम सब उसका लाभ ले रहे हैं। मन तो हमारा खूब करता है कि हम वहां भी जाएं लेकिन शरीर तो एक ही है। कहां कहां जाएं, जहां जाएं मन तहीं लुभाई। श्री गुरु कार्ष्णी कुंभ मेला शिविर में पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी की मंगलमयी सन्निधि में आदि काव्य श्रीमद वाल्मीकि रामायण का प्रवचन हो रहा है सत्संग हो रहा है तो लगभग एक तो वहीं बच जाता है और एक बजे वहां से चले फिर जहाँ ठाकुर जी विराज रहे हैं वहां पहुंचे फिर नवरात्रि चल रही है तो फलाहार थोड़ा करके विश्राम किया। आज विश्राम थोड़ा ज्यादा हो गया लगभग दो बजे विश्राम किया दो सवा दो बज गए होंगे फिर हमारे संतों ने हमको जगाई थी उठे लगभग पौने पांच बजे और तीन बजे हमको उपस्थित होना था श्रीमन माधव गौड़ेश्वराचार्य श्री पुंडरीक जी की वाल्मीकि रामायण की कथा में उनकी भी वाल्मीकि रामायण की कथा श्री हरिहर आश्रम में जूना पीठाधीश्वर जी के सानिध्य में चल रही है तो विलंब तो हो गया था यहाँ भी आना था और वहां भी पहुंचना था। विचार इसलिए ऐसा था कि तीन से चार वहां बैठ जाएंगे फिर वहां से यहाँ जाएंगे लेकिन सब जो सोया सो खोया और जिन जागा तिन पाया, तो ऐसा है। लेकिन फिर भी चलो जैसी भगवत इच्छा। आज धनंजय दास जी ने खूब देर तक चर्चा की, इनके बोलने का प्रस्तुतिकरण का ढंग बड़ा अच्छा है, हंसकर मुस्कुरा के, गोल मटोल तो है ही है और हंस के मुस्कुरा के बोलते हैं तो श्रोताओं के चित्त को सहज ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। तो हमने कहा भी कि यहाँ नित्य जो भी यहाँ रह रहे हैं उनका भी थोड़ा सत्संग होना ही चाहिए। पर धनंजय दास बोल रहे थे कि पानी पी पी के कितना बोले, कि 9 दिन तक वो वर्ष के 2 नवरात्रि वो जल पर ही रहते हैं। तो हमने कहा लोग तो पानी पी पी के गारी देते हैं, तुम पानी पी के भगवान की चर्चा नहीं कर सकते? बोले तब तो ठीक है, तब तो करेंगे तो अच्छा है। वाणी की सर्वोत्तम उपयोगिता भगवत गुणगान में ही है, इसलिए महाराज जी लिखा है भगवत जी में, सा वाग यया तस्य गुणान गृणीते, सा वाक एव वाक यया तस्य गुणान गृणीते। वही वाणी वाणी है जिस वाणी से भगवान के गुणानुवाद का वर्णन हो। अब वही कान कान है जो भगवत भागवत चरित्र श्रवण करें, वही नेत्र नेत्र हैं जो भगवान और भगवान के भक्तों का दर्शन करें, उनकी मधुर लीला का दर्शन करें। यद्यपि हम पूरी लीला का दर्शन कल नहीं कर पाए, लेकिन शंकर लीला में आहा क्या कहें, सारी संस्कृति सब स्वरूप विलुप्त तो हो रहे हैं। रास लीला न होती तो ब्रज की संस्कृति भी विलुप्त थी, रास लीला ने ब्रज की संस्कृति को बचा के रखा है। हाँ, ब्रजवासियों के घरों में जो सहज स्वाभाविक बोलचाल है वो और कहीं तो दिखाई नहीं पड़ता। रास लीला में बाकी दर्शन है जहाँ मैया की सहजता सरलता, भोले बाबा की निष्ठा, क्या कहा भोले बाबा ने, मैया मैं तो यही नंद महल में रहूं। अरे बाबा मैंने तो तू देखो ना है, कहाँ रहे तू? अरे लाला जहां स्नान करे ना, स्नान को जल जहां से बहके निकसे वाई मोरी में रहूं नंदीश्वर के रूप में। अब ये कितनी अद्भुत बात है मैया को निर्मल भाव। अरे बाबा मुझे का पतो ही कि तुम मोरी में बैठो, वहां काई को बैठवे गयो? ले तेरे लाला को चरणामृत हमें मिलते रहे हैं। ये चरणामृत तो जटाओं में धारण करते गंगा जी के रूप में, और ये चरणामृत नहीं, ये तो सर्वांगामृत है। ठाकुर जी पूरे के पूरे स्नान कर रहे हैं। अच्छो बताए बाबा तूने अच्छी बात बताई, जब हमारे लाला को नजर गुजर लगेगी एक लंबा सो बांस लेके मूरी में डाल के खड़खड़ाई दियो करूंगी। अरे मैया बांस चलाने की जरूरत ना है, तू जब याद करेगी तभी मैं आ जाऊंगा। ये सहजता सरलता रास में जो दर्शन होती है ये सामान्य बात नहीं है। हमारे ब्रज में एक गीत गाते हैं, ये वृंदावन की लीला मत मानो या गुरु को चीला, लपेट के खाई लो ऐसी बात ना है। ये वृंदावन की लीला मत मानो या गुरु को चीला, ये वृंदावन की लीला मत मानो या गुरु को चीला, ऋषि मुनि गए सब हार रबे जा, राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा, राधे राधे रटे जा, राधे राधे भजे जा, राधे राधे रटे जा, राधे राधे श्री वृंदावन धाम की। और अब तो द्विगुणित आनंद हो रहा है, पहाड़ी बाबा नगर खालसा में दो समय लीला हो रही है, सवेरे भी लीला और संध्या को भी लीला। और वैसे तो हम ज्यादा घूमे नहीं है, पर जितना भी हमने विचरण किया है इस पूरे क्षेत्र में, सवरी रौनक तो यही है। हाँ, न इतनी उपस्थिति कहीं है, उपस्थिति भी इतनी कहीं नहीं है। अब आपको क्या कहें, बड़े बड़े पंडाल खाली पड़े, कोरोना के डर के मारे सब कौन से गुफा में जाके घुस गए लोग पता नहीं। यहाँ ठाकुर जी की दया से लीला में कथा में खूब उपस्थिति है, संतों की खूब कृपा है। और समय से हम कथा में उपस्थित हो में इस दृष्टि से हम आना जाना रख रहे हैं वहाँ, क्योंकि महाराज जी समय के इतने पक्के हैं। कथा का समय 9 बजे से, 9:30 बजे से, और महाराज जी 9 बजे के पहले वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। आज तो शायद 9:45 बजे ही पहुँच गए, आधा पौन घंटे बैठे रहे। और हम 9:30 बजे से कथा, हम 9:30 के 5 मिनट बाद ही समझो बताइए, कोई बात नहीं। व्यास भगवान जब कृपा करें, पर श्रोताओं को तो पहले से बैठे ही जाना चाहिए। तो कई बार दूरी होने से बीच में जाम वगैरह की भी समस्या रहती है, इसलिए इस दृष्टि से कि हम समय से वहाँ लाइव कथा है, वहाँ बैठे हुए लोग ही नहीं है, बहुत दूर दूर तक लोग श्रवण करते हैं इस दृष्टि से। और बाकी जैसे ही वो नवान्न पारायण पूर्ण होगा तो जैसे हम यहाँ थे पूरे 2400 घंटे, ऐसे ही फिर यहाँ उपस्थिति हो जाएगी। अब अधिक समय न लेकर के हम विनय पत्रिका का जो क्रम चल रहा है उसका आरंभ कर रहे हैं। आज पद संख्या 151, बहुत प्यारा पद है, क्या बढ़िया बात है, एक से एक पद। ये 9 कड़ी का पद है, 9 कड़ी है इसमें। और ये 9 कड़ी का भाव, भैया जी हमको तो ऐसा लगता है 9 अंक पूर्णांक है। इस 151 में पद का कोई अनुसंधान कर ले, इसको आत्मसात कर ले, तो 9 कड़ी में इसका मतलब जीवन में अधूरापन समाप्त हो जाएगा। जीवन श्री राम प्रेम से, ज्ञान भक्ति वैराग्य से परिपूर्ण हो जाएगा। बहुत प्यारा पद है, बस इसको अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। जो पेचिराई राम की, जो राम की कर तो ना लजा तो, जो पे चिराई राम की कर तो ना लजा तो, जो पे Oh। तो ना लजातो। राम राम सुहाते तो ही जो तू सग ही सुहाते राम सुहाते तो ही जो माने क्रोध को ना कुहातो को ना कुहातो जो पैचिराई राम की कर तो ना ल जातो जो पे राम नाम अनुराग ही जिए जो रति आतो राम नाम अनुराग ही जिए जो रति आतो स्वार्थ परमार्थ पति तो ही सब पतिया तो स्वार्थ परमार्थ पति तो ही सब पतिया तो जो आगे की बात और ध्यान से सुने। बहुत प्यारी बात है। हा हा हा क्या प्यारी बात है। त्रिभुवन की संपत्ति ने उछावर है इस बात पर, कुछ नहीं उसके सामने, इस बात के सामने। यदि हम कहें कि इस एक चरण में पूरी साधुता तुलसीदास जी ने व्याख्यायित कर दी तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं। बहुत प्यारी पंक्ति है, बड़े ध्यान से सुने और पढ़ें। सेई साधु सुनि समूझिते करति रे पिरातो साधु सुनि समूझिके करति रे पिरातो से सुने। ते साधु सुनि समु अनुकूल तो न जातो। गोस्वामी जी कह रहे हैं, देखो विनय पत्रिका जो है ना, वो दूसरे को नहीं सुना रहे हैं तुलसीदास जी, हम आपकी विनय करें तो किसे सुनाएंगे? आपकी विनय करें तो आपको ही तो सुनाएंगे कि विनय करें कुंज बिहारी जी की, उस सुना में स्वामी कृष्णानंद जी को, कृष्णानंद जी महाराज की विनय करेंगे तो इनको ही सुनाएंगे, इनसे ही प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, आपको सुनाने से क्या प्रयोजन? आराध्य और आराधक के बीच का जो साक्षात सीधा संबंध है वो विनय पत्रिका है। या तुलसीदास जी यदि कुछ कह रहे हैं तो वे किसी व्यक्ति विशेष से न कह के स्वयं से ही कह रहे हैं, और कुछ विनय कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं तो अत्यंत करुणार्द्र होकर के, प्रेमार्द्र होकर के अपने आराध्य श्री रघुनाथ जी से ही कह रहे हैं। इसलिए विनय पत्र का सीधे ठाकुर जी को पुकारने का साधन है, सीधे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, हम बहुत डर डर के इन पदों की व्याख्या कर रहे हैं, नहीं तो एक एक पद के लिए कम से कम एक एक सप्ताह चाहिए तो भी मन में संतोष नहीं होगा, लेकिन मन एक ही है कि हम कैसे भी एक बार तो कम से कम इसकी आवृत्ति पूरी कर दें। ऐसी प्यारी है गोस्वामी जी कह रहे हैं स्वयं से, अरे जीव यदि तू करुणा सागर, कृपा सागर, दया सागर, पतित पावन दीन बंधु, दया सिंधु, शील सिंधु, श्री रघुनाथ जी की सर्वविध सेवा करने में, उनकी गुलामी करने में यदि तुझे लज्जा न होती तो आज तेरी जो दुर्दशा हो रही है ये तेरी दुर्दशा भी न होती। तेरी दुर्दशा का कारण ही यही है कि शील सिंधु, दया सिंधु, कृपा सिंधु रघुनाथ जी के हाथों तू बिक नहीं गया, तू उनके बिना मोल का चेहरा नहीं बन गया, सेवक नहीं बन गया। यदि राम जी का गुलाम बन जाता तो तेरी ये दशा नहीं होती। गुलाम बनना चाहिए था राम जी का, और गुलाम बना तू किसका? मानसी में गोस्वामी जी कहते हैं, वंचक भगत काए राम के, वंचक भगत काए राम के, किंकर कंचन को काम के, किंकर कंचन को काम के, किंकर कंचन को काम के, किंकर कंचन को काम के। हम भगत नहीं है, ठेठ भाषा में कहें तो हम भगत नहीं, हम तो ठगत हैं। क्या है? ठगत। हम भगत नहीं ठगत हैं, और ये बात भीतर से पक्की कर लो। जो सोचता है कि हम दूसरों को ठगते हैं वो दूसरे को क्या ठगेगा? दूसरे को पीछे ठगेगा, स्वयं पहले ठगाया जाता है। इसलिए किसी को ठगने का विचार अपने मन में मत रखो। कबीरा आप ठगाइए, कबीरा आप ठगाइए, हमको कोई भले ही ठग ले जाए, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई। क्यों? बोले और ठगे दुख होए गो, आप ठगे सुख हो। स्वयं ठग गए तो सुखी रहोगे, दूसरे को ठग लोगे तो दुखी होना पड़ेगा। दूसरे को मत ठगो। जिसको साहित्यिक भाषा में वंचक कहेंगे और उसी को ठेठ भाषा में ठगत कहेंगे, हैं? ठग कहेंगे। और महाराज जी, असली में कितना भाव होता है ये तो वो असली भगत जाने, प्रिया उसके अंतर्यामी ठाकुर जी जाने। ठग इतना बढ़िया अभिनय करते हैं, इतना बढ़िया अभिनय करते हैं कि बड़े बड़े पंडित शिरोमणि भी मूर्ख बन जाते हैं। नवरात्रि चल रही है, मानसी का पारायण तो प्रायः लोग कर ही रहे होंगे, करना भी चाहिए नवान्न पारायण। प्रताप भानु राजा कहीं से भी कोई कोर कसर उसमें नहीं है। वेदज्ञ है, धर्मशील है, विद्वान है, सूरवीर है, कुलीन है, और इतना ही नहीं, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी, इतना ज्ञानी है कि जो कुछ करता है वासुदेव को अर्पित भी कर देता है। कहीं से कोई कसर नहीं है प्रताप भानु में। और वो प्रताप भानु जंगल में एक ठगत के चक्कर में फंस गया। ओ महाराज, क्या विशाल जटा जूट थे उसके, क्या बढ़िया पंचकेश थे, क्या फक्कड़ का विरक्त का बाना था उसका। बड़े दिव्य भव्य रूप में समाधि लगा के बैठा था। राजा ने सोचा चलो कोई अच्छा महात्मा मिल गया, दंडोत प्रणाम किया। तो बोले आपका परिचय, तो राजा ने अपना परिचय अपने रूप में नहीं दिया, मंत्री के रूप में दिया कि मैं प्रताप भानु का सचिव हूँ। मैं सब जानता हूँ पर फिर भी एक मर्यादा है, अज्ञात कुलशीलस्य वासो देयो न कस्यचित्। जिस व्यक्ति के कुल और शील का ज्ञान न हो उसको अपने पास में नहीं रखना चाहिए। अब रात हो गई है, कहाँ जाओगे, इस भीड़ जंगल में रहना पड़ेगा यहीं। इस नीति का धर्म का विचार करते हुए हमने तुमसे तुम्हारा परिचय पूछ लिया, अब तुमने जो परिचय दिया वो सही है कि गलत है ये तुम जानो, पर तुम्हारा परिचय हमसे छिपा हुआ नहीं है। ये तो बड़े सिद्ध महात्मा है, मैंने अपने को मंत्री बताया और ये तो मुझे पहचान गए। फिर इतने पुराने पुराने इतिहास सुनाए, किस कल्प में कैसे सृष्टि बनी, कब कैसे प्रलय हुआ, ओ महाराज विचित्र विचित्र इतिहास सुनाए। अरे महाराज इनकी तो उम्र का कोई ठिकाना ही नहीं। बोले महाराज क्षमा करें अपराध, मैंने आपका परिचय, आपने मेरा परिचय तो मुझसे पूछा और मुझे जैसा बताना चाहिए था वैसा मैंने नहीं बताया, चतुराई की, पर भगवान मुझसे भूल हो गई, मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। अरे बोले महाराज हमारा क्या परिचय है, अब तो हम भिखारी हैं, संसार को तिलांजलि बैठ के दे करके यहाँ बैठे हैं, निर्धन हैं, भिखारी हैं, और नहीं तो आपके जैसे कोई महल बना के रहते हम। राजा की ओर श्रद्धा जगी। अरे बोले महाराज आप जैसे भिखारी, भिखारी नहीं अकिंचन है, और परम अकिंचन प्रिय हरि केरे, ताते कहें संत श्रुति तेरे। संत और श्रुति पुकार पुकार के कह रहे हैं भगवान को परम अकिंचन, आप तो परम अकिंचन, तुम सारी खे विगत अभिमाना, आपके जैसे अभिमान शून्य व्यक्ति ऐसा बोल सकते हैं। उस कपट मुनि ने समझ लिया, दंभी ने, खगत ने, कि ये राजा अब हमारे ऊपर पूरा भरोसा कर रहा है। तब उसने कहा अब सुन लो, क्या आदि सृष्टि उपजी जब तब उत्पत्ति भई मोर, नाम हमार एक तनु देह न धरी बहो। ये झूठ बिल्कुल नहीं बोला, ठग भी झूठ नहीं बोलते, वेद शास्त्र पुराण की बात तो बोल के ठगते हैं, झूठ नहीं बोला। अरे प्रत्येक जीव तभी उत्पन्न हुआ जब आदि सृष्टि हुई। आगे की बात थोड़ी सी उसने कपट वाली कही, नाम हमारे एक तनु, एक तनु है, एक तनु माने आदि सृष्टि में जो शरीर मिला था वो अब तक है, देह न धरी बहोर, चक्कर में फंस गया। क्या क्या हाथ लगा प्रताप भानु के। अब प्रसंग है तो एक बात कहना बहुत जरूरी है, सर्व लक्षणों से संपन्न होने पर भी, सदाचार और धर्म निष्ठा से पूर्ण युक्त होने पर भी प्रताप भानु का पतन हो गया, पूरे कुल खानदान सहित पतन हो गया। बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं पाठ करते पर किसी की गुत्थी सुलझती नहीं, आप विचार करो उसकी गलती क्या है। भाई कपट मुनि चक्कर में फंसा लिया, फिर उसने पुरोहित को हर लिया, फिर खुद पुरोहित बन के बैठ गया, माया से सोते सोते इसको राजमहल में रानी के पास सुला दिया, विश्वास जमता चला गया और जमते जमते जमते जमते जमते जमते फिर बोला महाराज हम रसोई बनाएंगे और पुरोहित का रूप धर के उसने रसोई बनाई। और जब ब्राह्मण देवता 1000 ब्राह्मणों को जीवने के लिए बुलाया गया था, 1000 ब्राह्मण, और 1000 ब्राह्मण जीवने के लिए जैसे ही बैठे आकाशवाणी होगी, ब्राह्मणों खाना नहीं, क्यों भयो रसोई भूसुर मासु, ब्राह्मणों के मांस से रसोई बनाई गई है। इसको पढ़ के ये मत समझ लेना कि और मांस तो लोग खाते ही थे, वो ब्राह्मण का मांस था इसलिए परहेज किया, ऐसी नहीं समझना। मायामय सो कीनी रसोई, वो मायामय रसोई थी, देखने में लड्डू पूड़ी कचौड़ी हलवा मालपुआ तस्मय दिखाई पड़ रहा था पर उसमें अशुद्ध वस्तु का मिश्रण था, मानव मांस में भी ब्राह्मण के मांस का मिश्रण था। इसलिए मांसाहार बिल्कुल नहीं करते थे वे, वो मांसाहारी नहीं थे, ये मन में कभी नहीं सोचना। ब्राह्मण उठ के खड़े हो गए, अरे राजा तू मुझे हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहता है, जाओ तुम पूरे कुल खानदान सहित असुर हो जाओ, राक्षस हो जाओ। तो भैया जी आज कमी कहां रह गई थी प्रताप भानु में, केवल पूरे चरित्र में एक कमी है और इस कमी को इस नाजुक नस को इस कपट मुनि ने पकड़ लिया। हमारे जीवन में भी कोई न कोई ऐसी नाजुक नस किसी ठग के हाथ लग जाती है, जिस नस को पकड़ करके वो ठग अपना काम बना लेता है। और नाजुक नस क्या थी, सबसे नाजुक नस, बड़ी बारीक बात है, शायद इस पर लोगों का ध्यान न जाता हो, सबसे नाजुक नस थी प्रताप भानु का अपने गुरु पर पूरा भरोसा न करना। जब एक तनु ने कहा था कि हम तुम्हारे गुरु को पुरोहित जी को हर लाएंगे और उनके रूप में स्वयं आएंगे, तो राजा को सावधान हो जाना चाहिए था, भाई हमारा हित अहित जो करेंगे हमारे गुरु जी करेंगे, तुम सिद्ध हो तो बने रहो, तुम्हें दंडोत प्रणाम है, तुम आए के भोजन करियो। गुरु निष्ठा यदि परिपूर्ण होती तो प्रताप भानु का पतन नहीं होता। साधक की सबसे कमजोर नस है गुरु निष्ठा में न्यूनता। वेद भगवान घोषणा कर रहे हैं आचार्यवान पुरुषो वेद, आचार्य निष्ठा गुरु निष्ठा जिसमें नहीं है वह व्यक्ति भगवत तत्व को नहीं जान सकता है। भगवत तत्व का अपरोक्ष ज्ञान उसी को होगा, उसी भाग्यशाली को होगा जो गुरु निष्ठा में परिपूर्ण है। और गुरु निष्ठा में न्यूनता होने से क्या विकृति आई ये भी सुन लो। सब कुछ ठीक है प्रताप भानु का, विकृति क्या है कि उसके मन में एक भाव है कि सब मेरे बस में हो जाएं। कौन कौन? बोले बस ब्राह्मण हमारे बस में हो जाएं। क्या? ब्राह्मण हमारे बस में हो जाएं। ब्राह्मण का मतलब है संत गुरु, ब्राह्मण सब एक ही श्रेणी है, गऊ ब्राह्मण संत ये सब एक श्रेणी में है, इनको कभी बस में करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए कि इनको कुछ तंत्र मंत्र कर दें, इन पर कुछ घोल के पिला दें, कुछ बना के खिला दें और ये हमारे बस में हो जाएं, फिर थारो ही नचायो नाचूं, इनको जादुई छड़ी से इनको हम नचावें, ये नहीं। इनको बस में न करें, हम सदा इनके बस में रहें। ध्यान में आई? हम इनको बस में करने की कोशिश न करें, हम सदा इनके बस में रहें। आज प्रातः काल वाल्मीकि रामायण की कथा में हमने वशी शब्द की व्याख्या की थी। यदि आपने ईमानदारी से सुना होगा और हरदेव बाबा के जैसे सुना होगा तो हम कुछ नहीं कहते। हरदेव बाबा तो इतने प्रेमी हैं कथा के, कथा श्रवण करते ही भाव समाधि में चले जाते हैं, और उस समाधि में फिर कहां प्रिया प्रीतम के किस सेवा में सम्मिलित हो जाते हैं, तो ये जाने या श्यामा श्याम जाने, दूसरों कहां जान सके भैया ब्रजवासी संत हैं। यदि ध्यान से सुना हो तो आपको पता होगा हमने आज पूर्वान्न में वशी शब्द के ऊपर क्या कहा। वशी, वशी माने होता है हरि गुरु संतों के अधीन जीवन जीने वाला, उसको वशी कहते हैं। पूज्यपाद श्री बाबा ठाकुर दास जी महाराज पंडित श्री गया प्रसाद जी का वाक्य उद्धृत करते थे। वे कहते थे, पंडित जी महाराज के शब्द हैं, साधक स्वतंत्र नहीं होता और स्वतंत्र कभी साधक नहीं होता। जो पूरे जीवन पर्यंत हरि गुरु संतों की अधीनता स्वीकार करके रहे वो साधक है, और जो स्वतंत्र विचार का हो कि कोई बात नहीं गुरु जी ने कह दिया, सब बात थोड़ी गुरु जी की मानी जाती है, जितना अपने अनुकूल पड़े उतना मान लो, जो नहीं अनुकूल पड़े जय सियाराम, ऐसा नहीं। हमारी बात का अन्यथा अर्थ यदि आप न लें तो मैं बोलूं, अपने से पूज्य अपने से बड़े कभी अनुचित आज्ञा नहीं दे सकते, पहली बात, क्योंकि उनके जैसा हमारा हित चिंतक और कोई दूसरा हो नहीं सकता। तो जो निरंतर हमारे हित का चिंतन कर रहे हैं माता पिता गुरु संत, वे ऐसी आज्ञा हमें देंगे ही क्यों जिससे हमारा नुकसान हो हानि हो। अब और आगे सुन लो, कथंचित कोई संत गुरु माता पिता ऐसी आज्ञा देते हैं जो आज्ञा पालन के योग्य नहीं है, ध्यान में आई बात, पर श्रद्धावान की श्रद्धा परिपूर्ण है, उसकी निष्ठा में कहीं से कहीं कोई न्यूनता नहीं है, और वो जो आज्ञा कहकर उसका पालन करता है, तो हम व्यास पीठ पर बैठ करके ये बात भगवान की साक्षी में गुरुदेव की साक्षी में कह रहे हैं, उसको कोई पाप नहीं लगेगा, सारा पाप शास्त्र विरुद्ध आज्ञा देने वाले माता पिता गुरु और संत को लगेगा, उन्हें नरक जाना पड़ेगा, आज्ञा पालन करने वाला निष्पाप रहेगा। मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, बिनहि विचार किए शुभ जानी। युधिष्ठिर को जुआ खेलने का पाप नहीं लगा, महाराज जी महापापों में महापाप है जुआ खेलना, भयंकर पाप है, पर युधिष्ठिर धर्मराज युधिष्ठिर धर्म विग्रह युधिष्ठिर उनको जुआ खेलने का पाप नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि उनके पूज्य पिता राजर्षि पांडु और पांडु के बड़े भाई धृतराष्ट्र ताऊ जी, अब पिताजी तो दिवंगत हो गए और राजगद्दी पर कौन बैठे हैं? ताऊ जी धृतराष्ट्र। तो पिता का बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है, तो पिता का बड़ा भाई पिता से भी अधिक पूजनीय होता है, ताऊ जिसको कहते हैं। हमारे ब्रज में ताऊ कहते हैं, पिता के बड़े भाई को ताऊ और छोटे भाई को काका, काका कहें या चाचा कहो, ऐसा बोलते हैं। धृतराष्ट्र एक तो राजा हैं, राजाज्ञा, फिर ताऊ जी हैं, और फिर पिताजी जीवित नहीं है, पिता के स्थान पर भी वही है। युधिष्ठिर ने जुआ खेला, पाप नहीं लगा, और ऐसा वैसा जुआ नहीं खेला, पत्नी तक को दाव पर लगा दिया, और द्रौपदी ने फिर सबको वापस अपने सतीत्व के बल से सबको वापस ला दिया। भगवान ने वस्त्रावतार लेकर द्रौपदी की लाज बचाई, और पांडव प्रसन्न होकर जा रहे थे फिर से इंद्रप्रस्थ, और फिर साले साहब ने, साला साहब जानते हो ना, शकुनी धृतराष्ट्र का साला, देखो घर में पत्नी का भाई आ जाए तो लुचई पूरी खिला के, हलवा पूरी खिला के, खीर मालपुआ खिला के हाथ जोड़ लो, आपका समय बहुत कीमती है हम जानते हैं, आपके बिना वहाँ सब गड़बड़ हो रही होगी, आपका काम हो गया हो तब आप पधारें, बिना संकोच के बोल दो। कथनचित वो अपना आसन बासन लेके बुरिया बिस्तर लेके आ जाए, तो यदि अपनी खैर चाहो तो अपना आसन बासन लेके घर से निकल जाओ। बोले साले साहब आप ही रहो इसमें, हम नहीं रहेंगे। जितने बड़े बड़े इतिहास हैं, सब इतिहासों में घर बिगाड़ने का काम सालों ने किया है, और कलयुग में जो घर टूट रहे हैं उसका कारण क्या है, श्याल को बुद्धिदायक, माता पिता की सलाह अच्छी नहीं लगती, बड़े भाई छोटे भाई की सलाह अच्छी नहीं लगती, साले की सलाह सबको अच्छी लगती है, श्याल को बुद्धिदायक, साले सलाहकार बने हुए हैं। ये एक ही ऐसा विचित्र साला था कि इसने साफ चौका लगा दिया अपने पूरे बहन के खानदान पर। एक सज्जन कह रहे थे महाराज आप तो बाबा जी हैं, इस सबसे आपका कोई लेना देना हुआ नहीं, आपने इतनी बुराई सालों की कर दी, और हमारे तो सब काम साले ही देख रहे हैं कथा में, और आपने साले की बुराई कर दी। अरे भैया किसी को देख के थोड़ी कथा कही जाती है, सिद्धांत है, आप पर लागू हो तो आप समझ लो, और उचित हो तो सावधान हो जाओ, और तो क्या है, किसी को देख के थोड़ी कथा सुनाई जाती है। तो इधर विराजे, इधर आ जाएं, जगह है, इधर आ जाएं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। साले साहब शकुनी ने कहा जीजा जी आप हमारे भांजों का जीते जी भला नहीं देख सकते, हमको पक्का पता पड़ गया, ये सौ हैं सौ और वे पांच हैं पांच, पर ये सौ पांच की क्या चले, पांच में से एक का भी मुकाबला नहीं कर सकते, अकेले भीमसेन का मुकाबला नहीं कर सकते। कैसे कैसे हमने जुआ की विद्या के द्वारा छल के पांसे फेंक करके तुम्हारे पुत्रों को समृद्ध बनाया था, और तुम ऐसे उदार चक्र चूड़ामणि बन गए, भोले भंडारी बन गए, कि तुमने जीता हुआ सब दाव फिर वापस कर दिया। अपनी अब वह दिन दूर नहीं, अपनी संतान का हित नहीं देखा आपने, अब वह दिन दूर नहीं है जो ये राजमहल और हस्तिनापुर भी तुम्हारे और तुम्हारे बेटों के हाथ में नहीं रह जाएगा, वे पांच आकर इस पर भी कब्जा करेंगे। ऐसी पट्टी पढ़ाई कि धृतराष्ट्र फिर घबरा गया, अरे बोले भैया शकुनी तुम मेरे बड़े अच्छे सलाहकार हो, पर क्या करें, हम डर गए कहीं सती सबको भस्म न कर दे, मैंने तो सबको बचाने के लिए उदारता दिखाई, अब क्या करें, अब तो हमारे हाथ से बाजी निकल गई। इतना सुनते ही शकुनी रहस्यपूर्ण हंसी में कुटिलता पूर्वक हंसते हुए बोला, जी राजी बस इस बात की तो चिंता ही मत करो, उपायों का तो मैं भंडार हूँ। अच्छा अभी भी उपाय है तेरे हाथ में? हाँ उपाय तो है। क्या? बोले युधिष्ठिर इतना बड़ा आज्ञाकारी है कि उसको फिर से जुआ खेलने बुलाओगे तो भी आ जाएगा, क्यों बड़ों की आज्ञा वो टाल नहीं सकता, हम उसकी आदत जानते हैं। अब की बार हम ऐसा दाव खेलेंगे, एक दाव में ही हार जीत होगी और जो जीत जाएगा वो शासन करेगा पूरी धरती पर, और जो हार जाएगा वो 12 वर्ष का वनवास उसे भोगना पड़ेगा और एक वर्ष अज्ञातवास में रहना पड़ेगा। अज्ञातवास के भीतर यदि वो पहचान में आ जाता है तो फिर 12 वर्ष का वनवास उसको करना पड़ेगा। ये दाव मेरा जीजा जी ऐसा दाव है कि पांडवों का जीवन ही जंगलों में व्यतीत हो जाएगा। सूर्य जैसे छिप नहीं सकता, पांडव छिप सकेंगे नहीं, हर बार अज्ञातवास में पकड़े जाएंगे और फिर 12 वर्ष वनवास, बस जंगलों में ही भटकते भटकते जिंदगी समाप्त हो जाएगी और मेरे भांजों का अकंटक साम्राज्य धरती पर रहेगा। शकुनी मैं तो जन्मांध हूँ, मेरी आंख तो तुम ही हो, कितनी अच्छी बात तुमने बताई, अभी बुलाता हूँ, भेजा दूत को, जाओ युधिष्ठिर को बुला के लाओ। किस लिए? जुआ खेलने के। युधिष्ठिर फिर आ गए, एक बार देख चुके हैं, समस्या अनुभव कर चुके हैं, अभी अभी आज कई दिन, और अभी थोड़ी दूर चले कोस दो कोस, अब आ गए, चलो धन्य है। आनुगत्य कैसा होना चाहिए हमें सीख लेनी चाहिए। युधिष्ठिर के द्वारा जुआ खेलने के लिए जाने के प्रस्ताव का विरोध भीमसेन को करना चाहिए था, अर्जुन को करना चाहिए था, नकुल सहदेव को करना चाहिए था और याज्ञसेनी द्रौपदी को भी विरोध करना चाहिए था। महाराज क्या करने जा रहे हैं आप? लेकिन अपने से बड़ों का विरोध नहीं करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्यों? वे यदि उनको यदि हम अपने से बड़ा मानते हैं तो हमसे ज्यादा विवेक, हमसे ज्यादा बुद्धि सब उनमें है। फिर यदि वे पूछते हैं कि तुम इस विषय में हमारे हमको सलाह दो तो जो तुम्हारी समझ में आता हो उसको विनम्रता पूर्वक कह दो, लेकिन उनके किसी कार्य को अनुचित मत बताओ। कैसे विचित्र है महाराज जी ये सबके सब उनके पीछे। हाँ ठीक है, अजुआ खेलना पड़ा, पांडवों का वनवास हुआ, अज्ञातवास भी हुआ, पांडवों का क्या बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा, संतों की ऋषियों की कृपा, तीर्थों का दर्शन, भगवान का वात्सल्य सब कुछ उन्हें मिला। कौरवों को 12 साल और एक वर्ष के अज्ञात का 13 साल ही का समय तो हुआ, वो 13 वर्ष में क्या मिला कौरवों को? 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। उन 13 वर्षों के बाद रहा न कौकुल रोवनी हारा, खानदान में कोई रोने वाला नहीं बचा। धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी ना, तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से एक पुत्र भी जीवित नहीं रहा। किस मर्मांतक पीड़ा की अनुभूति धृतराष्ट्र ने की होगी उसका निरूपण, उसका वर्णन संभव नहीं है। श्री राधा रमण लाल की जय, जय जय श्री राधे। आप कथा कह के उठ के चले आए होंगे, थोड़ा बहुत ठाकुर जी की दिया बत्ती करी होगी और सीधे आप चले आए। खूब श्रमित होंगे लेकिन आपके मंगलमय दर्शन से हम बहुत आह्लादित हैं और सारी सभा आपके नाम के अर्थ के अनुरूप कमल के समान खिल रही है। सब खूब आनंदित हो रहे। दास जो निवेदन कर रहा था उसी का हम निवेदन कर। अपने से बड़े माता पिता गुरु संत जो आज्ञा देने उस आज्ञा में विचार न करे, यथाज्ञा पयतु देवा कहकर उसे अंगीकार कर ले। मातु पिता गुरु प्रभु की बाणी बिना विचार किए शुभ जानी, ये चर्चा हम कर रहे। इनके पहली बात तो ये कि अनुचित आज्ञा दे ही नहीं सकते, क्योंकि हरि गुरु संत माता पिता इनसे अधिक हमारा हितैषी और कोई दूसरा संभव ही नहीं। मान लो कथनचित ये ऐसी आज्ञा ही देते हैं जो आज्ञा पालन करने के योग्य नहीं है, किंतु आज्ञा पालक अपने श्रद्धेयों में पूर्ण श्रद्धा रखता है, उसके भीतर दोष दृष्टि का सर्वथा अभाव है और वह आज्ञा पालन करता है, तो शास्त्र निषिद्ध आज्ञा का आज्ञा पालन करने का दोष भी उसे नहीं लगेगा। शास्त्र निषिद्ध आज्ञा देने वाले को दोष लगेगा, आज्ञा पालन करने वाले को दोष नहीं लगेगा। और हम उदाहरण दे रहे थे, धर्म विग्रह धर्मराज युधिष्ठिर उन्होंने जुआ खेला, महापापों में गणना है जुआ खेलने की। कलयुग जिन पांच स्थानों में रहता उनमें एक स्थान जूत भी है, द्यूतम पानम श्रिय सूना यत्रा धर्म चतुर्विधा, जुआ भी है उसमें, लेकिन पाप नहीं लगा। क्यों नहीं लगा पाप? क्योंकि मेरे पितृव्य ज्येष्ठ पितृव्य ताऊ जी जो पिता के भी पिता के तुल्य हैं, क्योंकि ज्येष्ठ भ्राता पितुहु समा, बड़ा भाई पिता के समान होता है, तो मेरे पूज्य पिता राजर्षि पांडु मेरे ताऊ जी धृतराष्ट्र को अपने पिता के समान आदर देते हैं, और मेरे पिता दिवंगत हैं, इसमें तो मेरे ताऊ जी वे ही मेरे भगवान हैं, मेरे पूज्य हैं, मेरे देव हैं, आदरणीय हैं, वे जो आज्ञा दें हमें उसका पालन करना चाहिए। और धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ खेला, जुआ खेलने का पाप नहीं लगा। और भगवान ने कहा, युधिष्ठिर महाभारत में विजय चाहते हो? बोले, महाराज लड़ने वाला तो विजय चाहेगा ही आपकी कृपा से। बोले, हमारी कृपा से विजय चाहते हो तो हमारी आज्ञा का पालन करो। क्या? बोले, द्रोणाचार्य जी के हाथ में जब तक धनुष बाण है तब तक तुम्हारी विजय संभव नहीं, सारे देवता तुम्हारे पक्ष में आकर खड़े हो जाएं लड़ने के लिए तो भी तुम्हारी विजय संभव नहीं। द्रोणाचार्य मूर्तिमान धनुर्वेद हैं, और वस्तुतः धनुर्वेद ही द्रोणाचार्य के रूप में प्रकट हुआ है। पूज्य श्री रामायणी राम कृपाल दास जी महाराज चित्रकूटी जी आए हैं, इधर कुर्सी पर विराज। तो भगवान क्या कह रहे थे हम? द्रोणाचार्य हैं? द्रोणाचार्य हाँ, ये मूर्तिमान धनुर्वेद हैं, आप इनसे मुकाबला नहीं कर सकते। और भगवान बड़े चतुर हैं महाराज, चतुर शिरोमणि है हमारे ठाकुर जी। ठाकुर जी इनके पास ले गए, इनको कहते आप बताओ मरोगे कैसे। हाँ, ऐसा कौन होगा। धन्य है पूछने वाले और धन्य है बताने वाले। द्रोणाचार्य ने बताया था जब तक मुझे अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार नहीं सुनने में आ जाता है तब तक मैं धनुष की प्रशंसा ढीली नहीं करूंगा, युद्ध कर तब तक मैं युद्ध करना बंद नहीं करूंगा। मेरा पुत्र अश्वत्थामा मर गया, मेरे कान में किसी प्रामाणिक व्यक्ति के द्वारा ये खबर पड़ जाएगी मैं युद्ध बंद कर दूंगा। भगवान ने कहा देखो भीमसेन ने काम कर दिया है, अश्वत्थामा नाम का हाथी था उसको वध कर दिया भीमसेन ने, और यदि अब तुम्हें विजय चाहिए तो मेरी आज्ञा का पालन करो, क्योंकि किसी की बात पर भरोसा नहीं करेंगे द्रोणाचार्य पर तुम्हारी बात पर भरोसा करेंगे। तुमको कहना पड़ेगा अश्वत्थामा मारा गया। बोले भगवान कहना क्या पड़ेगा, अब वो अश्वत्थामा ऋषि पुत्र थोड़े ही मरा है, हाथी मरा है। बोले तो तुम अपनी चतुराई रखते तो तुम जानो, जीत तुम्हारी होने वाली नहीं है। अब देखो द्विचित हो गए, जीत भी होनी है और मैं झूठ कैसे बोलूं ये बात भी। बोले ठीक है। भीमसेन चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे अच्छा हुआ अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, और खूब विजय वाद्य बज रहे थे। द्रोणाचार्य ने कहा युधिष्ठिर कह दें तो मैं मान सकता हूं। युधिष्ठिर गए पास में, अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरः, अश्वत्थामा मारा गया अब नरो वा कुंजरः, मनुष्य है कि कुंजर है हाथी, मैंने देखा नहीं पर अश्वत्थामा मर गया ये बात पक्की है। हाथी मरा कि मनुष्य ये मैं नहीं कह सकता, क्या ये जानते नहीं थे वो? बोलो झूठ हो गई, झूठ से बचने का प्रयास किया झूठ हो गई। नरक का दृश्य युधिष्ठिर को देखना पड़ा। न तत् सत्यम यत् छलेनानुविद्धम्, जिस सत्य में छल हो वो सत्य नहीं है। अब हमारी बात तो बुरी लगेगी, लगेगी तो लग जाए। झूठ भी निश्चल भाव से बोल दो, हम ये नहीं करें झूठ बोलो, पर झूठ निश्चल भाव से बोलोगे तो उस झूठ से भी तुम्हारा काम नहीं बिगड़ेगा, पर सत्य में भी छल रहेगा तो सत्य से तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा। सत्य कहते ही गोस्वामी जी उसको हैं जो निश्चल निर्मल सहज और सरल भाव से प्रस्तुत किया जाए उसको सत्य कहते हैं। घुमा फिरा के बोलने वाले को सत्य नहीं कहते। सत्य में छिपाओ कैसा, सत्य में घुमाओ फिराओ कैसा, सत्य में कपट कैसा। और दूसरी तरफ देख लो, भगवान ने कहा वसुदेव जी हमको नंदक ब्रिज भेजाओ, कन्या ले आओ, कंस आवेगो तो कह दीजो कि आठ में मैं तो लाला भयू ना लाली भई है। एक बात बताओ, कंस ने देवकी का वध क्यों नहीं किया, मान कैसे गया वो? क्योंकि कंस को वसुदेव जी की सत्यवादिता पर विश्वास था, भरोसा था। तो वसुदेव जी ने छल किया कि नहीं किया, धोखा किया अपने साले के साथ कि नहीं? साले ही तो हुआ, क्यों और कुछ हुआ? धोखा किया कंस के साथ, पर वसुदेव जी को झूठ बोलने का पाप नहीं लगा। इसी को कहते धर्म के रहस्य बड़े सूक्ष्म हैं, चिंतन के योग्य हैं। क्यों नहीं लगा? क्योंकि सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। हमें पूरा श्लोक नहीं बोलना है, हमें तो केवल इतना अंश कहना सत्य से सत्यम, सत्य के भी सत्य श्री कृष्ण हैं और श्री कृष्ण जो कहते हैं वो सत्य है, वो झूठ को सत्य कहें तो झूठ भी सत्य है और वे सत्य को झूठ कहें तो सत्य भी झूठ है, क्योंकि सत्य के सत्य श्री कृष्ण हैं। युधिष्ठिर ने ये मान ली होती, जैसे ताऊ जी की जुआ खेलने की आज्ञा मानने पर भी जुआ खेलने का पाप नहीं लगा, ऐसे ही निश्चिंत होकर के कह देते हाँ अश्वत्थामा मारा गया, मैं कह रहा हूँ प्रामाणिक रूप से मारा गया, नरक नहीं देखना पड़ता युधिष्ठिर को। जुआ खेलने का पाप नहीं लगा और झूठ बोलने का पाप लग गया, और बसदेव जी को झूठ बोलने का पाप छू भी नहीं रहा है क्योंकि उनका अपना आग्रह है ही नहीं, सत्य के सत्य तो श्री कृष्ण हैं और वे जो आज्ञा कर रहे हैं उनकी आज्ञा ब्रह्मा जी शंकर जी मानते, मैं कौन चीज हूँ। विरुद्ध आज्ञा देने वाले शास्त्र, विरुद्ध आज्ञा देने वाले धृतराष्ट्र को उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ा, पांडवों को नहीं। माता पिता गुरु संत विरुद्ध आज्ञा दें तो उसका परिणाम उनको नरक जाकर भोगना पड़ेगा, विनाश होगा उनका, परम हितैषी होकर अहितकारी बात उन्होंने कैसे कही उनको भोगना पड़ेगा, किंतु आज्ञा पालन करने वाले को भोगना नहीं पड़ेगा। एक विनोद की बात सुना दें, एक गिरिराज जी में एक संत विराजते थे गऊ घाट पे, मानसी गंगा गऊ घाट, ये चकलेश्वर की तरफ जाते हैं ना तो पहले गऊ घाट पड़ता है जहां से राधा कुंड की परिक्रमा आरंभ होती है। तो वहां एक पुराना स्थान है कनक भवन आश्रम, अभी वहां के महंत जी भी कल तक तो दिखाई पड़े थे आज नहीं दिखाई पड़ रहे हैं कि शायद चले गए। वहां के मूल संस्थापक महापुरुष जो थे वो थे श्री राधेश्याम बाबा, बड़े सिद्ध संत थे, ब्रज क्षेत्र का ही जन्म था उनका, रामानंद संप्रदाय के टीला जी के द्वारे के डाकोर परंपरा के विरक्त साधु थे, उनका नाम सीताराम दास जी था, पर सेवा कुंज में महाराज का दर्शन उन्होंने किया था और लाडली जी ने उनके सिर पे हाथ धर के कहा बाबा अब तू राधेश्याम है जा, तब से बाबा का नाम ब्रजवासियों में राधेश्याम बाबा पड़ गया। उनकी अनुभव वाणी भी बड़ी प्यारी है, बहुत प्यारी अनुभव वाणी, हमारे महाराज जी ने उसको प्रकाशित किया, पद बड़े प्यारे प्यारे पद है। गोस्वामी जी सुनकर आपको आश्चर्य होगा, भरतपुर जिले में ब्रज क्षेत्र में ही है झाड़करी का जंगल, वहां बैठकर बाबा ने 56 वर्ष तक, कितना 56 वर्ष तक उन्होंने महाराज जी महामंत्र का जप केवल एक दोना छाछ पी के और इतना सा गुड़ खा करके उन्होंने जप किया था, कितना 1 अरब, और उनकी संख्या कैसी थी जानते हैं, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, इसको 16 न मानकर 1 माना उन्होंने, 1 माने पूरा महामंत्र का उच्चारण करने को 16 नाम न मानकर संख्या में 1 माना, और इस गणना से 1 अरब नाम किया था उन्होंने, तो 16 वाली गणना से तो 16 अरब है गए कि नहीं है गए, आप सोचो विलक्षण महात्मा थे। तो उनके चरित्र तो बहुत हैं, उनको हमें नहीं सुनाना है, वो गिरिराज जी में विराजते थे और सेवा भी खूब होती थी, शौचाचार के बड़े आग्रही थे वो। बार बार गैया के गोबर से चौका उनके धुना में लगता रहता था, अब कोई भीतर घुस गए फिर चौका लगाओ। और एक कुत्ता न जाने कहां से परख गया, ज्यों अवसर देखे तुम चौका में घुसे। तो बाबा ए मस्तराम, उनका एक चेला था मस्तराम बाबा कहते थे उसको, वो ब्रजवासी था, बहुत भोला भाला था, नाम तो कुछ और होएगा पर मस्ता मस्ता कहते, मस्ता बाबा, मस्तराम बाबा। हे मस्तराम, हाँ महाराज, भगाओ उसको। भगाता वो डंडा लेके, फिर चौका लगा, फिर गैया के गोबर के चौका, पांच सात बार हो गया। बाबा जी को थोड़ा सा रोष आ गया, तो बाबा ने कहा ए मस्तराम मारो उसको। मारने का मतलब जान से मारो थोड़ी था, मारो का मतलब केवल धल्ला मचाता है, थोड़ा सा धमकाओ लाठी पटक के जिससे दोबारा ना आवे, ये उनका भाव था। पर वो ऐसे आज्ञाकारी शिष्य थे, उन्होंने सोचा कि कहीं जीवित रह गया तो गुरु आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। एक डंडा लगाया, ऐसा डंडा कि कुत्ता न च्यू किया न म्यू, एक डंडा में जैसे आराम मर गया। अरे राम राम राम राम राम राम राम राम, क्या रास्ता, कैसा साधु है, कसाई है, तेरे हृदय में दया नहीं है, बताओ। जीव मार दिया, ब्रजवासी कुत्ता मार दिया, राम राम गिरिराज जी को कुत्ता मार दियो तेने, बड़ो बुरो कियो, कौन भोगेगा या पाप को, साधु है के कुत्ता मार दियो। तो मस्तराम बोलो, गुरु महाराज पाप पुण्य हम तो जाने ही ना है, हम तो आपको जाने, आपकी आज्ञा जाने, पाप जाकू लगे हो उसे लगे, हम तो या लिए इतनी जोर को डंडा लगाया कि जिंदो ना रह जाए, नहीं आपकी आज्ञा को उल्लंघन रह जाए वो। बोले भैया मस्ता का पाप तो मुझे ही भोगना पड़ेगा। बाबा ने हाथ में जल लिया, अपने भजन का संकल्प किया कि एक अंश का, और ठाकुर जी से रो के प्रार्थना की, हे गोलोक बिहारी श्री कृष्ण, इसे अपने चरणों में आश्रय प्रदान करें, जीव इसको किसी दूसरी योनि में न जाना पड़े। भजन का फल देकर उसका उद्धार किया और उसके शरीर को मानसी गंगा के जल में जल ला करके स्नान कराया, गैया के गोबर के ऊपरा लगाए के विधिवत दाह संस्कार किया। इतना ही नहीं, सात को उसके साधुओं का झरा किया कुत्ता के लिए। और साधुओं के झरा के बाद मस्तराम से एक बात और बोले, बोले भैया यहाँ की बिरादरी वाले तो रही गए, भंडार में सामान बहुत बचो भयो है, तो सात को उस पर कम्मा दे के जो कुत्ता मिले कहो, न्यो तो है तेरो, चलो। तो दूसरे दिन कुत्तों का भंडारा। जैसे बड़े बाबा श्री राधा रमन चरण दास देव जी ने अपने जीवन काल में कुत्तों का भंडारा किया था सुनने में आता है, ऐसी राधेश्याम बाबा ने भी सात को उसके कुत्ता जिमाए। तो बोले भैया तू ऐसा गुरु भक्त है, अब हम तो आज्ञा देंगे तो सोच समझ के देंगे कि कहीं ऐसी आज्ञा को फिर कोई पालन न तू कर दे। मातृवध का पाप परशुराम जी को नहीं लगा, बड़ों की आज्ञा। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस पद में कह रहे हैं। है? सुनाई नहीं पड़ रहा आप क्या कह रहे हैं? कह दो ना यहाँ की, बोलो क्या बात, क्या कह रहे हो? श्री राम जय राम जय जय राम। त्यागी जी कह रहे हैं कि श्री सम्राट गुरुजी आए हैं। अब विराट गुरुजी को वो सम्राट गुरुजी कह रहे हैं, हम उस चक्कर में पड़ गए भैया। विराट गुरुजी की तो दास पर बड़ी कृपा है, पर सम्राट गुरुजी कौन आए? तो श्री विराट गुरुजी जहाँ भी विराजे हैं वे आकर यहाँ कुर्सी पर विराजे, उनसे हमारी प्रार्थना है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत प्यारी बात है, बहुत ही प्यारी बात है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, इसी की व्याख्या हम कर रहे थे, जो पे चिराई राम की कर तो ना लजा तो, जो पे चिराई राम की कर तो ना लजा करुणा सागर, दया सागर, कृपा सागर, पतित पावन दया सिंधु श्री रघुनाथ जी की निष्काम सेवा करने में, गुलामी करने में यदि तू लज्जा का अनुभव नहीं करता, निश्चल निष्कपट भाव से भगवत भागवत पारतंत्र में जीना सीख लेता, तो आज जो तेरी दुर्दशा हो रही है ये दुर्दशा तेरी न होती। गोस्वामी जी, हम लोगों का ये पहला जन्म तो नहीं है। पहली सृष्टि कब बनी इसका निर्णय आज तक किसी ग्रंथ में नहीं हुआ, किसी ऋषि ने भी निर्णय नहीं किया। अनुमान भले ही लगा लो इतने करोड़ साल पहले, इतना अरब साल, कुछ नहीं। धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, तो यथा पूर्वम अकल्पयत मतलब प्रत्येक बार यथा पूर्वम अकल्पयत है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत् सूरया, क्योंकि वेद ज्ञान के आश्रय के बिना ब्रह्मा जी सृष्टि विस्तार करने में समर्थ नहीं थे। तो श्रीधर स्वामी टीका में लिख रहे हैं कि सुप्त प्रतिबुद्धन न्याय से वो वेद ज्ञान को पूर्वकल्प में भी भगवान ने दिया है, उसको उनका उसका अनुसंधान करके ब्रह्मा जी सृष्टि विस्तार कर सकते थे। हर कल्प में भगवान को नए सिरे से ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान क्यों देना पड़ता है? इसका उत्तर है मुह्यन्ति यत् सूरया। बड़े बड़े सूरी भी वेदार्थ के संबंध में मोहित हो जाते हैं। तो यहाँ भी भागवत के प्रथम श्लोक से प्रमाणित है कि प्रत्येक कल्प में भगवान ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान देते हैं। तो सृष्टि के अनादित्व को सबने स्वीकार किया, सृष्टि अनादि है। महाप्रलय हुआ है और उसके बाद सृष्टि हुई, तो सृष्टि ही ना होती तो महाप्रलय किसका होता? सृष्टि थी तब ना महाप्रलय हुआ, और महाप्रलय हुआ तो फिर सृष्टि हुई। यदि हम मुक्त हो गए होते, अपने अपने संप्रदाय की भाषा में जिसको भी हम लोग मुक्त होना मानते हैं, उपासना उपासनात्मक सिद्ध देह, दास दासी सखा सखी मंजरी जो भी सिद्ध देह है उसकी प्राप्ति हो जाना और निरंतर अपने आराध्य की निष्काम सेवा में लग जाना, अष्टयाम सेवा में लग जाना, हम लोगों की मुक्ति तो यही है। और जिसके मत में जो मुक्ति का स्वरूप हो अपने अपने संप्रदाय के अनुसार जाने। और उस स्थिति में हम पहुंच गए होते तो हमारा ये वर्तमान जन्म नहीं होता। इसका मतलब है कि अनंत काल से इसी दुर्दशा में हम पड़े हैं। क्या है दुर्दशा? खोटा सिक्का चलता नहीं है। चलता है? चलता है, हम कहेंगे चलता है। जो कहीं नहीं चलता वो हरि गुरु के दरबार में चल जाता है। भैया हम तो खोटे सिक्के हैं, हम तो गुरु गोविंद के चरणों में ही चल सकते हैं और दुनिया में हम कहीं चलने वाले नहीं। जीव खोटा सिक्का है। ये खोटा सिक्का गुरु गोविंद के दरबार में ही चलेगा। आपने सुना है गोसाई श्री विठलनाथ जी गोकुल में विराज रहे और चीत स्वामी जो अष्टछाप के महान भक्त कवियों में एक कवि हैं, जिनका आगे गाए पाछ गाए इत गाए उत गाए तो बहुत ही प्रसिद्ध है। चीत स्वामी गिरधारी विठलेश बपुधारी ग्वारिया को भेष धरी गायन पे आवे, आगे गाए पाछ गाए इत गाए उत गाए गयन में गोविंद को बसीबोई भावे। वो चीत स्वामी चतुर्वेदी ब्राह्मण थे, चीतू चौबे, और रोज दाऊजी वाली ठंडाई रोज घुटती विश्राम घाट पे, और चकाचक ठंडाई ठंडाई पीवे के बाद तो फिर महाराज क्या कहना, नजारा ही विलक्षण होता है। कबू पी हुए तो पतो हुए वो हाँ। अब महात्मा का नाम नहीं लेंगे, महात्मा वो आए थे पधारे थे, नाम लेने से वो लोगों तक बात फैलेगी अच्छा नहीं है। तो महात्मा ने आग्रह किया, हम लोग थे त्यागी जी थे, हम लोग कई मूर्ति थे, गांधी धाम जाना था गोस्वामी जी, तो बीच में उनका आश्रम पड़ा, बहुत अच्छी गौ सेवा, 800-900 गैया है और बहुत सुंदर संस्कृत विद्यालय है, बहुत अच्छी सेवा। तो वहाँ हम लोग गए, बोले ब्यारू, उनकी ब्यारू तो जहाँ पहुंचेंगे वहीं करेंगे, वहाँ सबरी तैयारी है ब्यारू की, भगत दुखी है जाएंगे। ब्राह्मण देवता बड़ी पवित्रता से रसोई सिद्ध करके तैयार करके बैठे, देर भी हो जाएगी वहाँ सत्संग का समय। तो बोले ऐसा करो थोड़ा काढ़ा और पकौड़ी ले लो, गरम गरम पकौड़ी और काढ़ा। तो हमने उनसे कहा कि पकौड़ी ही तो है और तो कुछ इसमें नहीं है, माने शंकर जी वाली बूटी तो नहीं है इसमें। तो अरे बोले बाप, महाराज जी आप क्या कह रहे हैं, पकौड़ी पकौड़ी है, होगी तो नेकाद होगी, बातें कछु नहीं, कुछ नहीं उससे असर होगा, कुछ नहीं, आप विश्वास तो करो हमारे ऊपर। उनका ठीक। अब सबने भूखे तो थे, रोड रोड के मार्ग से चल रहे थे, तो दो दो तीन तीन चार चार दोना गरम गरम पकौड़ी भजिया तो खाए, ऊपर से बढ़िया काढ़ो सौंठ कारी मिर्च पीपर अदरक तुलसी और बढ़िया अधोटा दूध में बढ़िया काढ़ा, और बड़ा स्वादिष्ट काढ़ा, पता नहीं कितना बढ़िया काढ़ा बनाया, चकाचक मीठो डाल के। अब तो हमने भी कम से कम चार पांच दोना खाया। अब चले तो सबसे पहले बाबूजी बोले, जगदीश बाबूजी बड़े बूढ़े, बोले महाराज जी क्या लग रहा है, हमने की क्या लग रहा है, बोले ये सब मकान आकाश में कैसे उड़ रहा है। कहने की यहाँ मकान तो है ही नहीं, यहाँ जंगल में मकान कहाँ से आए। बोले नहीं नहीं देखो सब उड़ के जा रहा है। तो वो क्या था, पटरी पर ट्रेन चल रही थी और वो ट्रेन ट्रेन के डिब्बों के डिब्बों का उजाला था, तो उनको लगा कि ये आकाश में मकान भाग रहे हैं। अब हमारी समझ में आ गए कि नेकाद नहीं। बाबा बाबूजी आपने खाई पकौड़ी? बोले हाँ दो तीन चार दोना खाई, बहुत अच्छा किया, शांत रहो, असर तो सब पे ही था थोड़ा थोड़ा। अब जैसे ही वहां गए महाराज, पूरी भीड़ इकट्ठी सत्संग सुनने के लिए, तो हम तो जाके बैठ गए सत्संग मंच पर बैठ गए, बोलना शुरू कर दिया। और हमारे संग गोसाई जी जितने महात्मा थे तब व्यास पीठ तक तो गए, पर कोई सामने लेट गया, कोई बगल में लेट गया, कोई पीछे लेट गया, सबके सब पांच सात मूर्ति मंच पर ही लेट गए। अरे मैंने कहा जाओ वहां जाओ विश्राम करो, सब वहीं लेट। वो संत जिनके यहाँ पकौड़ी खा के हम लोग आए, वो सामने बैठे थे, बोले महाराज जी आप तो सत्संग करिए, आप तो ठीक। मैंने हम तो बिल्कुल ठीक हैं, आप सत्संग करिए। क्यों? बोले इस समय इनकी स्थिति सबकी शिवलोक में है, सब शिवलोक में है इस समय, ना तो कोई ब्यारू कर पाया, कथा पूरी है गई, सबको उठा उठा के ले जाना पड़ा, लिटाया सबको। तो महाराज बड़ी विचित्र स्थिति है, ये किस बात के ऊपर आ गई बात, हम तो भूल ही गए कहां से आ गई ये बात, याद दिलाओ। हैं? विश्राम घाट हैं? किस बात के ऊपर? चीत स्वामी। हाँ, चीत स्वामी जी की ठंडाई के ऊपर ये बात आ गई। तो चीत स्वामी जी ने खूब गहरी छान ली, छीतू चौबे ने, और उनके सब मित्र मंडली के सब चौबे सखा, अरे छीतू चौबे बड़े बुरे दिन आए, कहा ए दक्षिण को गुसाई यहां चलो आयो, ब्रजवासी ने मूड रहो है, चेला बनाए रहो है, और भैया हम तीर्थ पुरोहित मथुरा के पंडा, सबरे चेला बिन पे ही मुड़ जावेंगे तो हम का मक्खी मारेंगे यहां। फिर गुरु ठंडाई तो आज आखिर रह गई, फिर कोई ना है, पूछ रहा हूँ ठंडाई बादाम की व्यवस्था कौन करेगा, पिस्ता कौन लाएगा, मुनक्का कौन लाएगा। बोले फिर क्या करना चाहिए, करना क्या चाहिए, अरे तुम पंडित हो विद्वान हो, हम सब चले वाले थे लेके शस्त्र से शास्त्र से काउ प्रकार से बाकू विजित करें, चलो चले महाराज। तो खोटा सिक्का और एक सड़ा नारियल जिसके भीतर सब भीतर घुन करके राख हो गई थी, सड़ा नारियल और खोटा सिक्का चीत स्वामी लेके गए। श्रद्धा तो थी नहीं, व्यंग और विनोद मखौल करने के विचार से वहां गए और गुसाई श्री विठलनाथ जी के चरणों में भेंट किया। जैसे ही उनके चरणों में नारियल रखा, आपने अपने करकमल से ब्रजवासी ब्राह्मण की भेंट को हाथ में लिया, स्पर्श करते ही खोटा नारियल सड़ा नारियल तो हरा हरा नारियल हो गया, ताजा नारियल हो गया, और खोटे सिक्कों को उठाकर सेवक को दिया, बोले ले जाओ इसको ठाकुर जी की अमनिया वस्तु इसके इससे खरीद के ले आओ। एक रुपया था खोटा सिक्का था महाराज जी। अब चीत स्वामी लज्जित हो गए कि नारियल तो चमत्कृत हो गया, लेकिन ये खोटा सिक्का कहाँ चलने वाला है। महाराज जी खोटा सिक्का भी चल गया, सब समझ गए कि इनसे हम क्या शास्त्रार्थ करेंगे, मखौल करेंगे, हम ही वो सड़े नारियल हैं, हम ही वह खोटे सिक्के हैं जो केवल गुरु गोविंद के दरबार में ही चल सकते हैं, और अब हमारी और कहीं और कहां चलेंगे, हम और कहीं नहीं चल सकते। तब आपको वाणी प्रकट, कभी तो थे ही, पर आपने पद गाया, बहुत प्यारा पद है, हमें याद नहीं है पूरा। भई अब गिरिधर सो पहचान, भई अब गिरिधर सो पहचान, साक्षात गिरिधर ही विठलनाथ गोस्वामी के रूप में पधारे हैं, पर मैं मति मंद मनुज कर जान, मैंने मनुष्य रूप में माना, यही वह है और वही यह है, यही वे वे यही चित स्वामी जी ने कहा, और आज ही गुसाई जी ने ब्रह्म संबंध करा दिया। और ऐसी गुरुनिष्ठा है गोस्वामी जी, प्रत्येक पद में चित स्वामी के चित स्वामी गिरिधारी, जी हमारे स्वामी हैं, विठलेश बपुधारी वो श्रीनाथ जी ही आचार्य स्वरूप में है, आचार्यम माम बिजानी यार, ये उनके पदों में छाप है। गोस्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं, जो तू चिराई राम की कर तो न लजा तो तू दाम कुदाम जो कर न विका तो तू दाम कुदाम जो कर न विका तो। अरे जीव तू खोटा सिक्का है, गुरु गोविंद के दरबार में ही चलेगा और तूने गुरु गोविंद का मैं गुलाम हूँ ये हृदय से स्वीकार नहीं किया, इसीलिए खोटा सिक्का जैसे चलता नहीं, इस हाथ से उस हाथ में, इस हाथ से उस हाथ में। हंसी मत समझियो, एक ऐसा चद्दर भी है वो देखने में तो सफेद ऊनी जैसा लगता है, पर हम समझते हैं कि कभी किसी को उपयोग में नहीं आता होगा, सम्मान में लोग उड़ाते हैं। अब हमारे सामने होएगा तो हम दिखाएंगे आपको चद्दर, वो चद्दर कोई उड़ता तो मैंने देखा ही नहीं, हमने आपको उड़ा दिया, आपने उनको उड़ा दिया, उनने उनको उड़ा दिया, तो खोटा सिक्का तो अब नहीं, वो खोटा चद्दर है। हमने तो कहा भैया हमें कोई भले ही उड़ावे पर हम अपने यहाँ से किसी को उड़ावेंगे तो भागलपुरी मंगाए लो, कम से कम उपयोग में तो आवे, सूती गमछा हो उपयोग में तो आवे, वो किसी के उपयोग में नहीं आता वो चद्दर, बस एक कंधे से दूसरे कंधे पे, दूसरे कंधे से तीसरे कंधे पर, जैसे उस चद्दर की क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी चद्दर क्या कहेंगे, भगवान जाने क्या कहेंगे, जो कहें, ऐसी खोटे सिक्के के समान ये जीव है। चला तो हम पे भी नहीं, हमने पुंडरीक जी को दे दिया, पुंडरीक जी ने कहा चलो भैया दान पुण्य तो कछु करना चाहिए, कुंभ मेला है, कुंज बिहारी जी को दे दिया, कुंज बिहारी जी ने कहा भैया हम कहा करेंगे, इन्होंने संजय जी को दे दिया, संजय बोले ले हमारी माथे अच्छी माफत आफत पड़ी, गौ सेवा का बड़ा महत्तम है, चलो कृष्णानंद जी को दे दो। कृष्णानंद जी को क्या महाराज, कृष्णानंद जी को तो 100 ग्राम सेंधा नमक भी गाय के लिए उस छोटे सिक्के में आने वाला नहीं। कृष्णानंद जी ने कहा चलो कहीं आरती दी किसी ने, लो आरती में ही चढ़ा दो, आरती वालों विचारों कहा करे, वो उन्हें कहिए दे दिया। जैसे खोटा सिक्का हाथ से हाथ जाता है पर कहीं चलता नहीं है, यदि तू हरि गुरु संतों का गुलाम बन गया होता तो ये खोटे सिक्के की तरह तेरी दुर्दशा न होती, पर तू राम जी का सेवक बना कहां। प्रसिद्धि तो ये करा दी कि राम दास हैं, कृष्ण दास हैं, गोविंद दास हैं, माधव दास हैं, राधा रमण दास हैं, राधा वल्लभ दास हैं, जानकी वल्लभ दास हैं, प्रसिद्धि तो तूने इस रूप में कराई, पर तेरा स्वरूप क्या है। बंचक भगत कहाय राम के, भगत नहीं है हम तो ठगत हैं, और दूसरे को कम ठगत, अपने को ज्यादा ठगत। हम रामदास कृष्णदास माधवदास गोविंददास नहीं बन पाए, हम कामदास क्रोधदास लोभदास मोहदास कंचनदास कामनी दास बनकर रहे, हम हरिदास नहीं बन पाए। अरे जीव तू ईमानदारी से हरिदास बन जा, तू ईमानदारी से संत दास बन जा, तू ईमानदारी से गुरुदास बन जा। हरि गुरु संत कहने में तीन तीन नहीं है, एक ही है। तू इनका सेवक बन जा, इनका सेवक बन जाएगा तो खोटे सिक्के की तरह दस हाथ में नहीं जाना पड़ेगा, फिर तो तेरा काम बन जाएगा। क्योंकि खोटे को खराब बनाना राम जी का काम है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हम राम जी के दास बनके खोटा काम करते हैं तो गोस्वामी जी में ये संभावना भी नहीं है, हम लोगों को सीख दे रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं बालपने सूधे मन राम सन्मुख भयो राम नाम लेत मांगी खात टूक टाक हो। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन पर्यो लोक रीति में पुनीति प्रीति राम राय मोह बस बैठो तोरी तरक तराक हो। उसका परिणाम क्या हुआ? बोले फूटी फूटी निकसत लोन राम राय को। ये जो हमारे शरीर में आदि व्याधि पीड़ा हो रही है, ये आदि व्याधि पीड़ा नहीं है, ये राम जी का नमक फूट फूट करके निकल रहा है। अरे तू सच्चे अर्थों में राम जी का गुलाम क्यों नहीं बना? आज कुछ ऐसी लीला हो गई गोस्वामी जी के, हम ये सोच के विश्राम में गए, दो बजे के करीब फलाहार करके विश्राम में गए, दो सवा दो बज रहा होगा कि थोड़ी देर एक घंटा मुश्किल से लेटेंगे, ठीक तीन बजे हमको उठा देना और हम श्री पुंडरीक जी की कथा में जाएंगे, तीन से चार एक घंटा वहाँ बैठेंगे और फिर वहाँ से चलेंगे तो यहाँ फिर सीधे कथा में आ जाएंगे। चार बजे से यहाँ भी कथा का समय है, तो धनंजय बाबा को कहा कि तुम थोड़ी देर तुम बोल लेना, थोड़ा देर हो जाएगी तो तुम बोलना। अब हम पौढ़े तो ऐसे पौढ़े कि हमको किसी ने जगाया भी नहीं, पौने पांच बजे जगे हम। जगे तो हड़बड़ी में, जैसे फटाफट स्नान होता, जल्दी से स्नान करके और बस अचला पहना भागे वहां सीधे कथा में आए। और कथा तो कथा है, क्या कहें, कितना सुख मिलता कथा श्रवण में, अद्भुत सुख मिलता। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे पुंडरीक जी हमारे वृंदावन की शोभा है। भगवत प्रेम की प्राप्ति का साधन है संतों की सेवा, साधु पुरुषों की सेवा, सबसे श्रेष्ठ और सबसे सरल साधन है। और हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे सबसे बड़ी साधु सेवा है भगवत गुणगान करके साधुओं को आह्लादित कर देना। आज वाल्मीकि रामायण के कथा प्रसंग में आपने बहुत प्यारी बात कही, कुशलव के द्वारा श्रीमद् रामायण का गायन, ये सर्वोच्च सेवा है श्री राम जी की। भाई सेवा क्या है? जिससे सेव्य को आह्लाद की अनुभूति हो। हम खूब सेवा कर रहे हैं, आपके हाथ बांध दबा रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये कब चले हो जाए। बहुत से लोग तो महाराज ऐसा दबाते हैं कि दर्द न हो तो दर्द हो जाए, दबाते हैं कि नोचते हैं भगवान जाए। और सावधान रहना चाहिए, कभी हाथ पैर दबाने वाला गला भी दबा सकता है। सब कुछ संभव है महाराज, कलयुग है। इसलिए सबसे बड़ी सेवा है अपने सेव्य के चित्त को द्रवित कर देना। और भैया यदि ईमानदारी से कोई भगवान का दास है, भक्त है, तो उसे अच्छी से अच्छी वस्तु खिलाकर पिलाकर रुपया कौड़ी लिफाफा पैसा कपड़ा देकर आप द्रवित नहीं कर सकते। उसको द्रवित करने का एकमात्र साधन है भगवान के मंगलमय चरित्रों को सुनाकर उन्हें आह्लादित किया जाए। ऐसी ही सेवा आप अनंत काल तक करते रहे, हम तो ठाकुर जी से ही प्रार्थना करते। भैया जी, वक्ताओं में स्तर बुरा नहीं माने, स्तर बहुत गिर गया, गरिमा बड़ी गिर गई है वक्तव्य की, पर इस अवस्था में आपकी मंगलमयी वाणी में पूज्य श्री भूति कृष्ण जी की झलक तो मिलती ही है, हमारे ब्रजमंडल का गौरव परम पूज्य प्रातस्मरणीय अनंत श्री समलंकृत श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी की, श्री कृष्ण चैतन्याश्रय तीर्थ जी की जो झलक मिलती है, उसको श्रवण करके जिसने भी उनका दर्शन किया और वाणी का श्रवण किया वो रोमांचित हो जाता है। हमारी वाल्मीकि रामायण की कथा राधा गोविंद कुटी में हुई आरंभ, उसका उद्घाटन करने के लिए पूज्य श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी को आना था, यद्यपि वे शरीर से अस्वस्थ थे उस समय, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो पहले तो एक बार सुनने में आया कि महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं, महाराज जी नहीं आएंगे, तब नहीं आएंगे तो हम व्यासासन पर जाकर बैठ गए और बैठ के थोड़ा मंगलाचरण संभवतः किया ही होगा, तब तक सूचना आ गई एक संत ने आके कि महाराज जी आ रहे हैं, 5 मिनट में पहुंचने वाले हैं। तो हमने कहा कीर्तन कराओ, और हम वहां कोई अलग से आसन लगा के नहीं रखा था, क्यों नहीं रखा था, इसलिए नहीं रखा था कि जब यही हो गया को नहीं पधारेंगे तो काय को आसन रखा जाए, ये बात है, पधारने वाले हो तो आसन रखा जाए। अब 5 मिनट में पहुंचने वाले, सूचना आ गई, तो दास तत्काल, आप थे मदन बाबा नहीं थे, तो दास तत्काल कीर्तन, तो मंगलाचरण कीर्तन हुआ था, उठ के हम बैठ गए, ऐसे नीचे बैठ गए, और वो आए तो हमने प्रणाम भी किया, भीड़ भाड़ थी, लोगों ने घेर लिया, कोरोना नहीं था, ये भगवान की बड़ी दया थी, हैं, खूब सब वैष्णव परस्पर आलिंगन पूर्वक मिल रहे थे, हम ही उनका हाथ पकड़ करके उनको ले गए, अभ्यास पीठ पर बिठा दिया। कहा महाराज जी आप बोलिए, राधा गोविंद कुटी वाले महाराज जी ने भी प्रार्थना की, महाराज जी आप बोलिए, तो उन्होंने कहा कि वो जिनकी कथा होनी है बाबा की, वो बाबा कहाँ गए, बाबा को बुलाओ पहले, मतलब बाबा तो वो बैठे, जैसे भैया बैठे ऐसे हम सामने बैठे थे संतों के बीच में। अरे बोले ये तो अनर्थ, कहते राम जी कथा सुनने के लिए सिंहासन छोड़ के नीचे आ गए, वो आप कैसे व्यास हो, व्यास गद्दी छोड़ के नीचे बैठ गए। अरे मैंने कहा महाराज हम तो आपके बालक हैं, व्यास थोड़ी हैं, हम तो आपके बालक हैं, आप विराजें आशीर्वाद दें, बढ़िया उद्घाटन तो तभी होगा जब आप यहाँ बैठ के बोलेंगे, तब हम कुछ वाल्मीकि पर कह पाएंगे, नहीं तो कैसे कहेंगे। बोले हमारी एक शर्त है, क्या, बोले तुम यहाँ बैठो तो यहाँ बैठूंगा, नहीं तो नहीं बैठूंगा। मैंने कहा महाराज जी हमको श्रवण का सुख नहीं मिलेगा, बोले नहीं नहीं कछु, हमने तुम्हारी मानी तो तुम हमारी मानो। हमने कहा ठीक है, हाथ पकड़ के उन्होंने बगल में बिठा लिया, लगभग 1 घंटे बोले महाराज जी, 1 घंटे, जबकि कहा उन्होंने ये था कि 5-10 मिनट हमारा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं, कुछ बोल के चले जाएंगे बैठेंगे, 1 घंटा बोले। शायद किसी ने यदि फोटो लिया होगा तो किसी के पास शायद फोटो भी हो, एक ही आसन पर बाबा और बाबा का पोता एक ही आसन। तो आपकी वाणी सुनकर के वो सब झलक एक साथ मिल जाती है, और यह गुण साधन से नहीं हुई, ये अपनी विशेषता नहीं है, ना अपना बल है, ना अपना विवेक है, ना अपनी बुद्धि है, अपने तो जो कुछ रही है वो श्री राधा रमण लाल जी की कृपा है, श्री गोपाल भट्ट जी की कृपा है, श्रीमन महाप्रभु जी की कृपा है, और उस कृपा को जिन्होंने अपने जीवन में आत्मसात किया है, उन समस्त पूर्वाचार्यों की नादविंदु परंपरा से प्राप्त कृपा है। इस कृपा का आप तो आस्वादन करें ही, अनंत काल तक हम सबको भी इसका आस्वादन कराएंगे। ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना है। आज बहुत विलंब हुआ, रास बिहारी की लीला में भी बड़ा विलंब हुआ, तो कोई बात नहीं, अपने घर के ठाकुर जी हैं, अपने घर को मंच है, अपने घर के व्यास हैं, तो यदि कोई विशेष कष्ट न होवे और कुंज बिहारी भैया जी अनुमति दें तो 5 मिनट का ही सही आपके कंठ को श्रम न हो, थोड़ा आशीर्वाद आपका हो जाए पहाड़ी बाबा के इस खालसे में तो बड़ी कृपा होगी। एक भैया कुर्सी जल्दी ला करके यहाँ रखो ऊपर में फटाफट, आप तो कह देंगे लेकिन सबको दर्शन नहीं होगा, ये थोड़ी सी हानि है। और तुरंत एक क्षण में जब तक वो उठे तब तक तुम लोग बैठे देख रहे हो तमाशा, तब तक तो अरे भाई वो कुर्सी नहीं, यही कुर्सी उठा के रखो। हरे राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री हम श्री गुरु श्री युत पद कमलम गुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राधा रमण हरि गोविंद श्री गुरुदेव महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय व्यासासीन पूज्य श्री मलूक पीठ महाराज श्री की जय। मैं तो मात्र महाराज जी की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी प्रसंग ही गुरु आज्ञा पालन का था। आपने स्वयं ने आज्ञा प्रदान करी तो वाग प्रणति है, आपके समकक्ष आशीर्वचन करना इन महात्माओं के मध्य मेरी सामर्थ्य नहीं है। आशीर्वचन तो मैं नहीं कर सकता, पर आपके पूज्य महाराज जी के मंगल चरणारविंदों में वाक पुष्पांजलि अर्पित कर सकता हूँ। मैं बिल्कुल अयोग्य अनपढ़ गमार मूर्ख ब्रजवासी हूँ। जो भी विषय महाराज जी को आह्लादित करता है, प्रसन्न करता है, वो सब पूर्ण रूप से श्री गुरु कृपा का ही प्रसाद है। वाह। वो तो जैसे किसी हमारे राधा रमण जी में श्री ठाकुर जी को कुलिया भोग लगती है, तो मजा तो उसमें भीतर होता है, और वास्तव में मनुष्य जीवन लेके वृंदावन आए के श्री राधा रमण जी की कुलिया नाए पाई तो ये सबरो जीवन व्यर्थ है ना। श्री खीर छोरा गोपीनाथ जी से वो प्रसाद श्री वृंदावन पधारा है, और श्री राधा रमण जी को ये मधुर केली अत्यंत प्रिय है। वाय बनाने में भी बड़ो उद्यम है, अभी भी वो दक्षिण से आई भई 475 वर्ष पुरानी अग्नि पर सुंदर दिव्यता से सिद्ध होती है और श्री ठाकुर जी को अर्पित होती है। अब ऊपर वहां में ब्रजरज है को कुलिया है, और भीतर वहां में खीर सा भर रो है, तो महाराज जी ऐसो भी कहो जाए कि यही तो श्री महाप्रभु जी को स्वरूप है। वाह जय। श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यास के बाद गेरुआ ही धारण करते, और गेरुआ रंग को ही सखोरा हुए वो कुलिया हुए। वाह। और बामे भीतर श्री प्रिया जी को ही तो भाव भर रो है। हाँ हाँ जय हो जय। बहुत श्री राधा भाव विपूर्ण श्री गौर हरी। तो श्री राधा रमण सरकार वही है, नीलाचल में बहिर गौर है अंतर श्याम है, श्री वृंदावन में बहिर श्याम है अंतर गौर है। वाह। तो वो कुलिया प्रदान की जावे। एक और बात, मैं तो ये किसी और कारण से विषय छेड़ा था, पर कुलिया की महिमा मंडप में क्यों लग गया मालूम नहीं, शायद ये भी गुरु कृपा ही होगी। यही उंगली से वाय खायो जावे। तो हमारे वृद्ध गोस्वामी जी कह में सब बड़े बूढ़े हैं महाराज जी, कि ये उंगली त्यज्य है तर्जनी, और या तर्जनी को आप ऐसे इशारों करो दूसरे भी बुरो लगे, करनो ही ना चाहिए। बड़े बूढ़े तो यही कह में, ये न तिलक में काम में आवे न जप में काम में आवे, तो याने रो रोई के बड़ो तप कियो। और हमारे पतित पावन करुणा में श्री राधा रमण जी को मनायो, और कई सरकार हमें तो मोए तो सब छोड़ दे, मेरो कोई प्रयोग ना करे कछु, आप तो पतित पावन प्रभु मेरी सेवा लियो, तो ठाकुर जी ने कही हम प्रसादी ऐसो पाएंगे जो यही उंगली से पाए जा सके। जय हो जय हो। ऐसो आनंद करें बड़े बूढ़े कह के। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो कुरिया है बाकी भीतर असली माल रस शीरसा बाय दूध है पका पकाए के बिल्कुल जो बिल्कुल खीरसा बन जाए तब बाय दो उरी से भरो जाए। कभी किसी को बिना भरी कुरिया दे दो तो वो ले वेगो बिल्कुल नहीं ले। और पूरी भर के जब कुरिया पाई लियो जाएगो तो वह कुल लड़े त्याग दियो जाएगो। तो या कुलिया में भी जो खीरसा भर रहे हो वो सब गुरु कृपा को ही है। वाह वाह जय हो जय हो जय हो। आनंद देवे वालो कुल्लर नाए है महाराज। आनंद देवे वालो तो भीतर को खीरसा है। और मैं एक और बात निवेदन करना चाहूं जो या बालक को खीरसो बनो है बामे केसर महाराज जी की पड़ी हुई है। एक तो बाल्यकाल से आपको परम सानिध्य मिलो है ये भी बड़ो सौभाग्य है कि ज्ञान गुदरी ही विराजनो हुए। और यासो बड़ी बात छोटे में जब अध्ययन चलतो वास्तव में श्री महाराज जी को भी विविध साधनों से खूब सुनने का बालक ने प्रयास किया है। पूज्य पिताजी महाराज जब थोड़ो में कथा को अभ्यास करतो तब स्वयं क्यों करते या समय वृंदावन में संपूर्ण वृंदावन को निगूढ़ तत्व भी दोनों चीजें की आवश्यकता है। शास्त्र विधि मुत्सृज्य एक तरफ तो प्रेम लक्षणा भक्ति को स्वरूप भी है पर कहीं ऐसा न हो कि उस प्रेम के अतिरेक में शास्त्र के नियम को उल्लंघन हो जाए। हालांकि ठाकुर जी सब स्वीकार करने में क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा फिर भी आचरण के लिए शास्त्र की भी पूर्ण मर्यादा चाहिए और साथ ही साथ शुद्ध बुद्ध प्रेम भी अपने अत्यंत आनंद से श्री ठाकुर जी से लाड़ लड़ावे। राधा रमण जी में इन दोनों ही मर्यादाओं का पालन है। भीतर या समय ब्यारू को समय हो तो विधिवत आचमन की हो जाए विधिवत प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा सब विधिवत पालन करके सरकार को आचमन करा के भोग लगाया जाए और बाहर समाज चले राधा रमण जू ब्यारू की जय। राधा रमण जू ब्यारू की जय। राधा रमण जू ब्यारू की जय। राधा रमण जू लाइन आई है गुजिया गूंथी नव मृग नैनी हिरन की आंखन के समान गुजिया बनाई है सरकार। और इलायची पागी अति मन भावन ऐसो पद है कि भरे पेट वाले को भूख लग जावे। जय हो। ठाकुर जी अधीर हो जा मैं। अरे वाह भैया लाओ पूरा सामग्री, सबसे लंबो व्यारू को पद है। तो विधिवत क्रम चले, जब षोडशोपचार में महाराज जी तांबूल अर्पण होता है, इधर जब भोग अर्पित हुआ तो द्रबंगम लवंगम के साथ में जब तांबूल अर्पण किया जाता है तो भीतर तांबूल अर्पण, ठाकुर जी बीरी के बिना कैसे काम चले। ठाकुर जी बीरी रात में न धरो तो बुरो और मान जाए महाराज, एक बार बीरी ना धरी तो। अब सब जगह तो महाराज जी बीड़ा हुए, राधा रमन जी में बीरी है जी। क्योंकि नित्य लीला में सखी स्वरूप चाहिए। वाह। भोले बाबा जब गोपीश्वर को रूप धारण करें तो बीरा बीड़ा जो है वो पुरलिंग है, माने जब सखी रूप धारण किया तो बीरी है वो। जय हो वाह। श्री प्रिया जी बीरी, प्रिया जी को संकोच है जाएगा बीड़ा आगो तो ये बीरी ठाकुर जी धारण करे, राधारमन जी में बीरी चले। और कई कई जगह जो जाने ना है वो बीड़ी समझे वो दूसरे। ठाकुर जी बीड़ी पी में वो बीड़ी ना भाई बीरी। तो भीतर तो बीरी भोग लगे, तांबूल अर्पण हो, बाहर पद चले। रूप मंजरी बीरी ले आई, सुंदर लाइन लिखी है कि जो लौंग है वो कील के समान ऊपर लगाई है। वाह। कील के समान, कील की तरह ऊपर लौंग लगाई है। तो विषय तो लंबो है जाएगो, मैं तो बस अब जैसे मैं ब्यारू को खावे पीवे को टेम है रो तो भीतर बैठे राधारमन जी भूखे होंगे या हमारे बीरी भोग को पद कहरवा रहे हैं महाराज। या समय ठाकुर जी शायद बीरी पा रहे या समय बस दूध भोग लग रहे होंगे, शयन होवन वारी होगी। तो ये दोनों को अद्वितीय संतुलन श्री राधारमन जी में नित्य रूप से स्थापित है। वाह। ऐसे अनंत महाजनों का दर्शन हुआ है जो वेद वेद शास्त्र विशारद हैं। पर एक बात बड़े संकोच के साथ कान पकड़ के कहनी पड़ रही है कि अनंत वेद शास्त्र विशारद होते हुए भी ब्रजवासीन पे वो नाय पचे महाराज, क्योंकि नेक यहाँ तो श्रुति भेद ब्रह्म ज्ञान, सूखो सूखो कैसे चलेगा महाराज। अब ऐसे भी जन मिले जो नित्य शुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति के आस्वादन में अभिराजित हैं, कहीं न कहीं उनके भीतर सखी भाव को जन्म है, सखा भाव को जन्म है, गुरु कृपा से या कोई संघ के प्रभाव से, या अब आजकल तो इधर उधर के खेल भी होने लगे हैं महाराज, रोन लगे अब कीर्तन है रो, अरे सखी भाव में रोन लगी, अब आंखन में तो आंसू आए नहीं रहे महाराज जी, तो रुमाल में पेपरमेंट लगाए कि आंखन में लगाए लगाए कि रो रहे हैं जी, घड़ियाल के आंसू है महाराज। अब मैं क्यों कहूँ, चलो वो सब इधर। चलो आपने एक विधि तो बता दी के कभी जय गवर्नमेंट के लगाए के भी रोई हो जाए, पहली बार सुन रहे हैं। वृक्ष लगाए लगाए के और रोजा में कई तो अब बा को अपनो आनंद है, मुँह तो मुँह भी एक जने ने बताई। अच्छा भयो ऐसो महाराज जी की वो मुँह ने ऐसो ने वो पसीना सो आ रो एक जगह, तो संग बैठो भाई ध्यान नहीं रही होगी, तो बाने मुए रुमाल दीनो अपनो कह रो बिल्कुल ताजा प्रयोग नहीं क्यों महाराज जी, पसीना पोंछ लियो। अब मैंने पसीना पोंछो तो मुए भयंकर ठंडो ठंडो लगे महाराज, मिनकी या में सुसरी का ऐसा लग रहा जो ठंडो ठंडो लगे। तो बाद में सूंघ के देखो तो बाद में वो पेपरमेंट लगा के लाए महाराज, मैंने कही वाह कमाल कर दी। खैर पर आपके स्वरूप में एक तरफ वेद की गहराई है तो एक तरफ प्रेम की ऊंचाई है महाराज। मैं तो इतनी बात ही कहना चाह रहा हूं, एक तरफ जैसे हिमालय की ऊंचाई की शोभा तभी है जब उसके शिखर को फोड़कर कल कल कल कल कल कल लोलवंतनी भागीरथी की शुभ्र धारा प्रवाहित होती है, ऐसे ही आपके वेद शास्त्र विशारद हिमालय के स्वरूप से विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति की भागीरथी प्रवाहित होती है। मैं तो बस आप ही की अभ्यर्चना वाक पुष्पांजलि वागार्चन करने बैठा था, आपकी आज्ञा के अनुसार बड़ी कृपा आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। कोई ज्यादा मैं ज्यादा आप बोल गया हूँ तो नारे राम राम। आपने बहुत सुख प्रदान किया और कुलिया का बड़ा अद्भुत रहस्य आपके मुखारविंद से श्रवण का सौभाग्य मिला और इतना श्रम करके आए फिर भी आपने कृपा की, इसके लिए हम सब कृतज्ञ हैं। जय राम जय राम श्री राम जय राम।